بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Deməli, qardaşlar, bugün namaz haqqında danışacağıq. Yəni, namazın sözlərinin mənası. Namazın sözlərinin mənası. Bu, olduqca mühümdür, qardaşlar. Ümumiyyətlə, namaz özü mühümdür. Yəni, İslam dinində, yəni, İslam dininin ikinci rükunlarından sayılır və əzəmətlidir. Və əməllərin içərisində ən əzəmətli əməldir. Namaz qılmaq əməllərin içərisində ən əzəmətli əməldir. Həmçinin şeytan, qardaşlar, yəni çalışır ki, və ya istəyir ki, insanı namazdan uzaqlaşdırsın daima. Yəni, dünya fitnələrindən, dünya sıxıntılarından, məsələn, dünyanı yəni, bəzir onlara ki, və ya başqa şeylər ki, insan namaz qılmasın. Bu şeytan istəyidir. Allah təala buyurur ki, İnnəmə yuridu şeytanu ən yuqiya beynəkumul ədəvətə vəl bəğdaa fil xəmri vəl meysir. Şeytan deyir, şərabla, yəni daha doğrusu qumarla və şərabla sizi aranıza ədavət, kin salmaq istəyir. Və yəsuddəkum ən zikrilləhi və ən issalət. Və həmçin istəyir ki, sizi Allahın zikrindən və namazdan uzaqlaşdırsın. Şeytan istəyir ki, sizi Allahın zikrindən və namazdan uzaqlaşdırsın. O, bu şeytanın istəyidir. Yəni, istəyirsən namaz qılmayasan, Allaha ibadət etməyəsən. Və namaz, qardaşlar, yəni Allaha olan qulluğu bariz nümunəsidir. Əməllərindəndir, ən böyük. Yəni, namaz ən böyük əməldir, görsədir ki, sən Allaha qulsan. Zəlilliyi görsədən ən bariz əməllərdəndir namaz. Yəni, namaz qılmasan, artıq Allaha qulluqdan danışmağa haqqın yoxdur. Namaz qılmırsansa, artıq Allaha təslim olmaqdan danışmaqda haqqın yoxdur. Yəni, təslim olan insan, Allaha təslim olan namaz qılar. Yəni, ən böyük əməllərdəndir, ən əzəmətli əməldir. Lakin indiki müsəlmanlar, yəni, görürsən, namaz qılır. Yəni, hərəkət var, amma keyfiyyət yoxdur. Yəni, Allah Taala namaz qılın deyəndə, yəni, boş, quru hərəkəti istəmir səndən. Boş, quru hərəkəti istəmir. Allah Taala buyurur ki, Qulli ibadiyəllədinə əmənu yuqimus salət. İman gətirən qullarıma denən ki, namaz qılsınlar. Yəni, sən iman gətirmirsənsə, namaz qılmalısan. Və həmçinin buyurur ki, vaqimus salət, əmr edir Allah Taala öz mübarək kitabında ki, namaz qılın. Lakin namaz nə ilə fayda verir? Namaz xuşu ilə fayda verir. Qiyamət günü namaz xuşu ilə qılınan namaz fayda verəcək Allah qatında. Allah Taala buyurur, qad əfləhəl müminun, artıq möminlər nicat tapdı. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ O möminlər ki, namazlarında xuşuludur. O möminlər ki, namaz, yəni bütün möminlər yox. Yəni, hər namaz qılan yox. Hansı namaz qılan? Namazlarında xuşulu, müti olanlar. Yəni, bir insan namazın sözlərinin mənasını bilmirsə, orada xuşu əldə edə bilər, edə bilməz. Edə bilməz. Yəni, insan ən böyük, yəni xuşu, gətirən səbəblərdən ən böyüyü dediyi sözlərin mənasını bilməlidir. Yəni, insan dediyi sözlərin, yəni Allahu Əkbar kəlməsindən ta qutarana Əssəlamu Aleykum və Rəhmətullah bu kəlməyə kimi nə deyir mənasını bilsə, yəni ona xuşu, yəni xuşulu olmağa aparacaq. Bu, böyük səbəbdir. Görürsən, bəzi qardaşlar yəni, şikayət edir, mən necə namazı xuşunu əldə edim, yəni namazı necə qəlbi oyaq qılım. Soruşsan ki, qardaş, bəs bilirsən sözlərinin mənasını? Deyir, yox. Bilmir. Yəni, bilmirsə, yəni sanki insan bilmir nə deyir. Oxuyur, gündə 5 dəfə qılır, 10 il, 15 il namaz qılır, bilmir nə deyir namazda. Yəni, bu həqiqi yəni, məhrum olmaqdır. Yəni, namaz qılmaq deyəndə boş quru namaz qılmaqdan gelmir söhbət. Ona görə sahabələr deyirdilər, əgər səhv eləmirəmsə İbn Məsud radiyallahu anh deyirdi ki, "Leysə ləkə min salətikə illə mə əqaltə minhə." Namazından sənə qalan hissəsi başa düşdüyün hissəsidir qiyamət günü. Yəni sən nəyi başa düşmüsənsə, o qədər sənə qalacaq namaz. 3-də 1-i, 4-də 1-i, 5-də 1-i. Nə qədər uyaq olmusan. Və insan həm də namazın sözlərinin mənasını bilməyəndə artıq şeytan vəsvəsə gətirir insana namazda. Və görürsən, aparır səni fikirlərini. Yəni, sən namazın sözlərini fikirləşib, tədəbbür edə bilmirsən və bu səbəbdən də sənin fikrin hara gedir? Dünyaya. Bu səbəbdən. Yəni, əgər sözün mənasını bilsəydin, yəni, bir növ çalışacaqdın ki, fikirləşəsən haqqında. Yəni, insan bilsə ki, Əlhamdülillahi, Rabbil Aləmin, Ər-Rahmanir Rahim. Nə deməkdir? Bir növ varar mahiyyətinə. Çalışar ki, üstündə işləsin, fikirləşsin nə deyir. Bilmir, nə deyir? Artıq səbəbdir, aparır səni dünyaya. Nə dediyinizi anlamaya qədər namaza yaxın durmayan, ayə də var. Hə. Yəni, insan ona görə mühümdür sözlərin mənasını bilmək. Və bu gün də istədim, yəni Allahın izni ilə, yəni danışaq namazın sözlərinin mənası, yəni qısa da olsa, yəni inşallah yəni çatdıracağam ki, namazın sözlərinin mənası nədir? Və birinci qardaşlar, təkbiratul ihramdır. Necə hamımız bilirsiniz, Allahu əkbar kəlməsi. İnsan namaza bununla girir. Allahu əkbar kəlməsi, yəni Allah Taala ən böyükdür. Adlarında, sifətlərində, zatında, hər bir şeydə böyükdür Allah Taala. Yəni, bununla namaza başlamağın hikməti ondadır ki, yəni sən bununla başlayanda artıq yəni namazdasan. Yəni sən fikirləri və başqa, yəni əqli və başqa şeylər gəlməsin. Çünki ən böyük Allahdır. Allahu Əkbar. Ən böyük Allahdır. Yəni sən hiss elə ki, kimin qarşısında dayanmısan namazda. Yəni Allahu Əkbar kəlməsinin hikməti. Yəni sən bil ki, namazda kimin önündəsən, kimin qarşısındasan. Allahu Əkbar. Yəni, ən böyük olan Allah, onun qarşısındasan. Yəni, Allahu Əkbar kəlməsi bu deməkdir. Sonra gəlir nə? Açılış duası namazda. Və açılış duaları, yəni siğələri, müxtəlifdir, yəni formaları, lakin biz məşhurunu yəni götürəcəyik. Subhanak Allahumma və bihamdik və təbarək əsmuk və tə'alə cədduk və la iləhə qeyruq. Bu duanı, açılış duası. Deməli, Subhanak Allahum. Subhanak Allahum nə deməkdir? Yəni sən Subhanak Allahumma deyəndə demək istəyirsən ki, ya Rəbbi, mən səni bütün naqisliklərdən, bütün eyblərdən uzaq edirəm. Səni məxluqata oxşamaqdan uzaq edirəm. Yəni Subhanak o deməkdir, yəni sən tənzih edirsən Allahı naqisliklərdən. Subhanaka sən nöqsansızsan Allahım. Bütün nə nöqsanlar var, hamısı bura daxildir. Nə eyblər var, hamısı bura daxildir. Yəni, Subhanak Allahumma deyəndə demək istəyirsən ki, ya Rəbbi, mən səni bütün eybli və naqisli olan sifətlərdən uzaq edirəm. Sən, yəni insanlar o məxluqatın sifətləri naqisdir. Yatır, mürgülüyür, yiyir acizlikdən. Bu məxluqatın sifətləridir, naqislikdəndir. Yuxuluyur. Yəni sən Allahı bütün bu naqisli, yəni insana bənzər, yəni insanın sifətlərindən məxluqata oxşamaqdan tənzih edirsən, uzaq edirsən. Subhanak Allahumma kəlməsi. Aydındır? Və həmçinin bihamdik. Subhanak Allahumma və bihamdik. Subhanak Allahumma aydın oldu. Və bihamdik demək istəyirsən ki, Allahım həmd sənədir. Təriflər sənədir. Elə bir Allahı kamil sifətlərinlə tərifləyirsən. Və bihəmdik. Bütün təriflər səna, həmd səna sənədir. Çünki kamil sifətlərə Allahdır. Yəni, kamil sifətlərlə vəsflənə Allahdır. Və bu kamil sifətlərə görə Allahı tərifləyirsən. Və bihəmdik deyirsən. Subhanak Allahumma və bihəmdik. Aydın və həmd də sənədir. Təriflər sənədir. Yəni, ispat edirsən ki, və bihəmdik. Deməklə, ispat edirsən ki, kamil sifətlərdir Allahın. Allahın sifətləri hamısı kamildir. Aydındır. Bu kamil sifətlərə görə tərifləyirsən Allahı. Və sonra deyirsən ki, Və təbərəkəsmuk. Və ismin, nə deməkdir məna? İsmin mübarəkdir. Sənin isimlərin mübarəkdir. Yəni Allahın bütün isimləri qardaşlar mübarəkdir. Mübarək kəlməsinin mənası nədir? Yəni xeyri çox olan. Xeyirli. Aydındır? Və o təbarəkə ismuk demək istəyirsən ki, Allahım, sənin isimlərin hamısı mübarəkdir. Aydındır? Yəni səndə şər yoxdur, ancaq xeyirdir. Şər insanlardadır. Aydın oldu? Və təalə cədduk. Və təbarəkə ismuk və təalə cədduk. Sənin cəddin ucadır. Allahın cəddi nədir burada mənası cədd sözünün? Əzəmətin. Yəni sənin əzəmətin ucadır. Sən böyüksən. Yəni sən insanlara oxşamırsan. Yəni sən insanlarda olan təzim yox. Sən ən əzəmətlisən. Və təalə cədduk. Yəni sənin əzəmətin böyükdür. Yəni ey Rəbbimiz, sən ucasan, əzəmətlisən. Və təalə cədduk mənası. Aydındır? Yəni insanların əzəmətliyi ilə bərabər deyil. Yəni, hansısa insan əzəmətli, üstün, böyük ola bilər. Lakin Allah Taalanın əzəməti özünə layiqdir. Ən əzəmətlidir Allah Taala. Və təalə cədduk. Cədd sözü nə oldu? Azəmə, əzəmət. Yəni, sənin əzəmətin ucadır, böyüdür. Aydındır? Və lə iləhə qeyruq kəlməsi. Sonu. Və lə iləhə qeyruq nə kəlməsidir? Nə kəlməsidir bu? Tövhid kəlməsi. Və lə iləhə qeyruq tövhid kəlməsidir. Hansı ki, bununla bütün rəsullar gəlib. Bu kəlməyə görə. Bütün rəsullar gəlib nə deyib? Bütün elçilər. Deyin, lə iləhə illallah. Və bu duanın axırını da deyirsən ki, və lə iləhə qeyruq. Səndən başqa ibadətə haqqı çatan yoxdur. Səndən başqa ibadətə layiq olan haqq, məbud yoxdur. Məbudlar var, çoxdur. İbadət olunanlar var. Lakin haqlıdırlar, haqsızdır. Haqsızdır. Yəni onlara haqsız cəsinə ibadət olunur. Haqqı, ibadətə haqqı çatan kimdir? Allah təbarəkə və təalə. Tək olan Allah. Və lə iləhə qeyruq kəlməsi də bu deməkdir. Yəni səndən başqa ibadətə haqqı olan yoxdur. Aydındır? Və bu açılış duasıdır. Yəni insan yəni bunları bilib bu açılış duasıyla namaza girsə, yəni girən insan və ya bu duanın mənasını bilməyib girən insanla fərq eləyər eləməz. Fərq eləyər. Yəni o daha üstündür. Yəni o daha layiqdir xuşu əldə eləsin. Onu bilən adam mənasını. Sonra gəlir nə qardaşlar? İstəadə. Əuz billəh minə şeytanur racim. Ondan sonra. Əuz billəh minə şeytanur racim qardaşlar. Əuz billəh. Nə deməkdir? Əuz billəh. Yəni Allaha sığınıram. Mən Allaha sığınıram şeytanın bütün hiləsindən. Yəni şeytanın məni azdırmasından, mənim üzərimdə hökm sürməsindən, yəni şeytanın mənə vəsvəsələrindən əuz billəh. Allaha sığınıram. Əuzu billəh minə şeytan. Şeytandan. Allaha sığınıram. Yəni Allaha bel bağlayıram. Yəni özümü, yəni Allah da məni qoruyan. Aydındır? Əuzu billəh. Racim nə deməkdir? Lənətlənmiş. Racim məl'un deməkdir. Məl'un. Racim sözü məl'un. Yəni lənətlənmiş. Yəni lənətlənmiş şeytandan Allaha sığınıram. Ona görə Allah Taala peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə deyir ki: "Və qur rabbi əuzu bika min həmzəti şeyatin." De ki: "Ey Muhammed, və qur rabbi əuzu bika min həmzəti şeyatin." De ki: "Ey Muhammed, mən şeytanın vəsvəsələrindən Allah'a sığınıram." "Və əuzu bika rabbi an yahdurun." Və yəni onun mənə yaxınlaşmasından sənə sığınıram şeytanın. Yəni əuzu billah minə şeytan racim deyəndə şeytan yaxınlaşır insana, yox. Yaxınlaşmır. Qaçır əksinə. Ona görə deyir ki, Allah Taala: "Ey Muhammed, de ki, mən şeytanın mənə yaxınlaşmasından Allah'a sığınıram. Və əuzu bika rabbi an yahdurun." Mənə yaxınlaşmasından. Sığınmaq aydın oldu? Nə deməkdir? Əuzu billah minə şeytan racim aydın oldu. Həmçinin başqa ayda buyurur ki Allah Taala: "Və immə yənzəğənnəkə minə şeytani nəzğun fəstəiz billəh innəhu semiyun alim." Əgər şeytandan sənə Allah təbarək və təala deyir. Bir vəsvəsə gəlsə, Allaha sığın. Yəni, insana vəsvəsə gəlsə, nə deməlidir? Allaha sığınmalıdır şeytandan. Deyir ki, əuzu billəh minə şeytanı racim. Aydın oldu? Ona görə alimlər deyir ki, bu kəlmənin bir neçə faydası var. Yəni, sığınmağın bir neçə faydası var. Məsələn, deyiblər ki, əuzu billəh minə şeytanı racim demək fəhmi təmizləyir. Fəhmi təmizləyir. Və həmçinin sən, yəni, görsədir ki, yəni, sən köməyi Allahdan istəyirsən. Həmçinin, yəni, insan, yəni, faydalarından insan etiraf edir ki, yəni, qüdrət Allahındır. Yəni, sən kimə sığınırsan? Allaha. Yəni, səni ondan qoruyan kimdir? Allah. Deməli, qoruyan qüdrət sahibidir. Yəni, bu da faydalarındadır. Həmçinin bunun faydalarından yəni, görsədir ki, sən acizsən. Yəni, bir qul kimi acizsən, sığınırsan Allaha. Yəni, Allaha möhtaçsan. Niyə sığındın ki Allaha, şeytandan? Yəni, görsədir ki, sən zəifsən. Qul acizdir. Kimə sığınır? Rəbbinə. Əuzu billəh. Deyirsən ki, Allaha sığınıram. Minə şeytanı racim. Yəni, bu da faydalarından deyiblə alimlər. Və sonra gəlir, qardaşlar, Fatihə surəsi. Əuzu billəh minə şeytanı racim, Fatihə surəsi, sonra gəlir Fatihə surəsi. Yəni, Quran oxuyanda nə deməlisən? Sığınmalısan. Necə Allah təala deyir ki, ayədə, Quran oxunduğu zaman Allaha sığın. Quran oxunanda Allaha sığın. Yəni, sən də Quran oxuyacaqsan axı. Fatihə surəsi Qurandandır. Ona görə Quranı başlamamışdan qabaq sığınırsan Allaha. Əuzu billəhi minə şeytanı racim, bismilləhi Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim. Rəhman və rəhimli olan Allahın adı ilə oxuyuram. Bismillahir-Rahmanir-Rahim, yəni Rəhman və rəhimli olan Allah. Allah Rəhmandır, Rəhimdir. Onun adı ilə oxuyuram. Onun ismi ilə başlayıram oxumağa. Budur mənası. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Elhamd desən, elhamdülillah nə deməkdir? Həmd kimə məxsusdur? Allaha. Həmd nə? Yəni nə? Təriflər, sənalar. Həmd, tərif. Yəni sən kimi tərifləyirsən sifətlərinə görə, kamil sifətlərinə görə Allaha tərifləyirsən. Elhamdü bu həmdə kim layiqdir? Kim yəni kim layiqdir? Allah. Elhamdülillah. Həmd Allahadır. Rabbil aləmin, aləmlərin Rəbbinə. Aləm nədir? Allahdan başqa nə varsa aləmdir. Yəni, məxluqdur. Allahdan başqa nə varsa, Allah onların Rəbbidir. Aləmlərin Rəbbi. Rəbbi yəni nəyi? Rəbbi yəni nəyi? Xaliqi, yaradanı, maliki, həmçin onları idarə edən. Yəni, bütün aləmləri idarə edən, yəni Rəbbi, onları yaradan, onların sahibi. Yəni, həmd olsun Allaha, aləmlərin Rəbbinə. Rəbb sözü aydındır, Rəbb. Xaliq, malik, mutasarrifil umur şey deyirlər. Yəni, Allah Taala işləri idarə edəndir, Rəbbdir. Yəni, aləmlərin Rəbbidir. Aləm də nə oldu? Allahdan başqa nə varsa, aləm sayılır. Aydındır. Məxluq var, var xaliq. Allah xaliqdir, nə varsa ondan başqa məxluqdur, yaradılıb. Yaradan da Allahdır. Sonra deyirsən ki, Ər-Rəhmanir-Rəhim. Rəhman və rəhimli olana. Bu iki isim Allahın isimlərindəndir. Ər-Rəhman Allahın ismidir. Ər-Rəhim Allahın ismidir. İkisi də Allahın ismidir. Aydındır. Və ikisi də Zur-Rəhmə deməkdir. Rəhmət sahibi. Rəhmətdən alınıb. Aydındır? Rəhman, rəhim sözün mənası nədir? Yəni, rəhimli olan. Rəhmət sahibi. Aydındır? Yəni, bəzi alimlər yəni, bu iki ismin arasında fərqləri yəni, izah ediblər və dərslərə qeyd etmişəm. Lakin, yəni, uzatmıram. Bəzi alimlər deyiblər ki, Ər-Rəhman zatı sifətidir Allahın, Ər-Rəhim feili sifəti. Bu cür izahlar veriblər. Bir neçə izah. Yəni, məqsəd, yəni, fərqi yəni, qeyd etmək deyil. ümumən bilməlisən ki, Ər-Rəhmən, Rəhim, yəni Rəhman və Rəhimli olana. Bu iki isim Allahın isimlərindəndir. Həmçin bilməlisən ki, Allahın Rəhman, yəni rəhmət sifəti qəzəb sifətinə qalib gəlib. Peyğəmbər Allah təala buyurur ki, Kətəbə Rabbukum alə nəfsihi rəhmə. Sizin Rəbbiniz öz nəfsinə rəhmət yazdı. Və başqa hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, onun rəhməti qəzəbini üstələdi. Allahın rəhməti qəzəbini üstələdi. Yəni Allah təala rəhmandır, rəhimdir. Ona görə Rəhman ismini Allahdan başqasına vermək olmaz. Rəhman ismini Allahdan başqasına vermək olmaz. Aydındır? Bu xas Allaha aiddir bu isim. Və sonra gəlir Maliki Yawmiddin. Malik nə deməkdir? Maliki Yawmiddin qiyamət gününün sahibi. Yəni qiyamət günü nə olmayacaq? Nə olmayacaq qiyamət günü? Nə əhvallar, hallar var ha? Bütün o günün sahibi Allahdır. Haqq hesab günü, orada hesab olacaq, sirat, yəni cənnət, cəhənnəm, bütün o günün sahibi Allahdır. Məlik yevmiddin. Yəni sən bunu deyəndə namazda hiss etməlisən. Nə oxuyursan? Qiyamət gününün sahibi. Sonra gəlir İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'in. Gəlir. İyyəkə nə'budu, yəni biz sənə ibadət edirik deməkdir mənası. Yəni səndən başqasına ibadət etmirik. İyyəkə nə'budu. Demək istəyirsən ki, ya Rəbbi, biz, yəni sən Fatihə surəsində, demək istəyirsən ki, ya Rəbbi, biz sənə ibadət edirik. İyyəkə nə'budu. Və İyyəkə nəstə'in. Və yalnız səndən kömək istəyirik. Bu sözün mənası. Yəni, insan görürsən, bəzi müsəlmanlar bunu deyir. Və iyyəkə nəstə'in. Gündə neçə dəfə deyir? Gün ərzində, namazda. Və görürsən, deyirsən ki, ya Rəbbi, və iyyəkə nəstə'in. Və səndən kömək istəyirik. Etiraf edir, dillə. Və görürsən, gedib başqasından kömək istəyir. Qəbirdən istəyir. İmamlardan istəyir. Peyğəmbər. Bəs hara getdi bu dua? Və hara getdi sənin bu sözün? Və iyyəkə nəstə'in. Yalnız səndən istəyirəm. Yəni, elə bir şey varmı ki, yalnız Allahdan istənilsin? Onlara görə yoxdur. Deyir, İyyəkə nə'bud. Biz sənə ibadət edirik, gedib başqasına dua eləyir. Dua ibadətdir axı. Olmaz. Dua ibadətdir. Çağırmaq var, ha. Ey filan kəs, bax, bu ibadətdir. İbadətdirsə, İyyəkə nə'bud. Sənə ibadət edirik. Yəni, sən ancaq Allaha çağırmalısan. Başqasını yox. Başqasını çağırsan, yəni sən ancaq Allaha ibadət etmirsən. Allahla yanaşı kiməsə edirsən. Başqasını çağırmaqla. Aydındır. Və iyyəkə nəstə'in. Və yalnız səndən kömək istəyirik. Başqasından kömək istəsən, bu dediyin söz mənasızdır səndə. Cavab verəcəksən. Başqasını çağırırsan, başqasından kömək istəsən. Bizdə hətta bəzi insanlar var, bəzi firqələr və ya Allahdan başqasını hamıdan istəyir. Bir də Allahdan istəmir. Hətta vallahi firqələr var, tək Allahdan istəmək onlara ağır gəlib. Deyiblər ki, nə badə tək Allahdan istəyəsən? Mütləq vasitə olmalıdır, mütləq. Firqələr var. Yəni, sən nəyə görə tək Allahdan istəməlisən ki, deyir? Bəs bu qədər vasitələr hara getdi? Niyə tək Allahdan? Tək Allahdan istəyənlərə eyb tutublar. Buna bax, deyir, bu tək Allahdan istəyir, deyir. Elə bir sənə, yəni, qınır səni. Bu nədir, oyun çıxarmısan? Tək Allahdan istəyirsən. Başqasından da istəyir. Yəni, tohid olub nə? Tohid yoxdur. Nəyə görə tək Allahdan istəməyim? Allah Taala deyir öz kitabında وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ Rəbbiniz dedi ki, məni çağırın, mənə dua edin, mən də sizin duanıza cavab verim. Ayə. Məni çağırın. Deyərdi ki, başqasını çağırın, başqası da cavab versin. Məni çağırın deyir, mən də sizin duanıza cavab verim. Yəni, belə olduğu halda mən Allaha çağırsam, nə pisliyir? Yəni, nə pis bir iş etmiş oluram? Heç nə. Ona görə alimlər deyirlər ki, Quranda, Allahın kitabında o yerlər var, Allahdan başqasına qurban kəsməyin, Allahdan başqasına səcdə etməyin və ibadəti növləri etməyin. Onlardan ən çoxu, ən çox yerdə daha çox işlənib Allahdan başqasını çağırmayın. Yəni bu daha çox işlənib. Yəni Allahdan başqasını çağırmaq olmaz. Tək Allahı çağırmalısan hər bir şeydə. Sən çağırsan artıq Allaha şərik qoşmuş olursan. Olmaz. Və bu kəlmə tövhid, yəni insan bunu deyirsə başqasını çağırmamalıdır. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəin kəlməsi. Aydın oldu mənası. Və sonra nə gəlir? İhdinə sıratal müstəqim. İhdinə sıratal müstəqim. Yəni sən deyirsən ki, ya Rəbbi, bizi doğru yola yönəlt. Doğru yola, hidayət yoluna. İhdinə sıratal müstəqim. Müstəqim yol hansıdır? Allah aparan yol. Yəni, bizi müvəffəq elə, ya Rəbbi, o yola. Fatihədə istəyirsən Allahdan, dua eləyirsən. Dua. İhdinə sıratal müstəqim. Sonra deyirsən ki, sıratəlləzinə ənəmtə aleyhim. Deyirsən, o kəslərin yoluna ki, hansı yola istəyirdin? O kəslərin yoluna ki, sən onlara nimət vermisən. Nimət verdiyin kəslərin yoluna. Peyğəmbərlərin, şəhidlərin, salihlərin, yəni o kəslərin yoluna yönət bizi. Dua edirsən. Sonra deyirsən ki, qeyrül məqdubi aleyhim. Qəzəbə gələnlərin yoluna yox. Yəni, qəzəbə düçar olanların yoluna yox, ya Rəbbi. Onlar hansılardır? Qəzəbə düçar olanlar kimlərdir? Yahudilər. Yəni, yahudilərin yoluna yox. Nəyə görə? Çünki onlar haqqı bilib əməl etmirlər, yahudilər. Bilir haqqı, əməl etmir. Onlar qəzəbə düçar olanlardır. Və onların yolunda olanlar. Vələddallin. Qeyril məqdubi aleyhim. Nə onların, nə də vələddallin, azmışların. Nə qəzəbə düçar olanların yoluna, nə də azmışların yoluna bizi yönətmə. Aydındır. Onlar hansılardır azmışlar? Nəsara, nəsranilər. Onlar nəyə görə azmışdı? Allaha ibadət edirlər cahilcəsinə. Azğın firqədir. Allaha ibadət edir cahilcəsinə. Və sonra deyirsən ki, dua elədin. Dua elədin ki, yəkə nə'budu və yəkə nəstəin ihdinə sıratal müstəqim sıratal ləzinə nə'amtə aleyhim qeyril məqdubi aleyhim və ləddalin. Sonra deyirsən ki, əmin. Nə deməkdir əmin? Deyirsən ki, yəni, Allahım, duamı qəbul et, mənası əminin. Yəni, dua etmədin, bizi doğru yola yönəlt. Nimət verdin kəslərin yoluna. Yəni, bu duadan sonra deyirsə, əmin. Yəni, ey Allahım, etdiyim duanı qəbul et, mənası. Yəni, surədə istədiklərim var, ha. Bax, o dua et, o duaya demirsən, əmin. Və sonra gəlir nə? Yəni, Allahu Akbar aydındır, mənası qeyd etdim. Rüku. Gedirsən rükuya. Nə deyirsən? Subhanə Rabbiyəl Azim. Subhanə Rabbiyəl Azim. Nə deməkdir? Subhanə aydındır, mənası nə? Tənzih. Mənası tənzihdir. Yəni, uzaq etmək, Allahı naqisliklərdən. Bir yax, qeyd etdim, Subhanək Allahımda. Subhanə Rabbiyəl Azim. Yəni, mənim Rəbbim bütün naqiz sifətlərdən, eybli sifətlərdən uzaqdır. Yəni, ağlıva nə batil fikirlər, zənnər gəlir Allah haqqında. Allah ondan münəzzəhdir. Subhanə Rabbi. Mənim Rəbbim münəzzəhdir o sifətlərdən. Yəni, insan bunu namazda duymalıdır, hiss etməlidir. Bəs azim. Nə deməkdir? Subhanə Rabbiyəl Azim. Yəni, əzəmətli. Zatında, sifətində, feylində, hər bir şeydə Allah da Allah əzəmətlidir. Allah əzəmətlidir. Subhanə Rabbiyəl Azim. Aydındır. Sonra nə gəlir? Ondan sonra Semiallahu limen hamideh. Semiallah ne demekti? Allah eşitti. Burada semia sözü, eşitti sözü cavab verdi mənasındadır. Semia əslində Allah eşitti. Lakin burada eşitmək icabə mənasındadır. İcabət etdi. Semiallah limen hamide. Allah ona həmd edəni, həmdini eşitti duasını. Yəni cavab verdi. Aydındır? Allah ona şükür edənə, həmd edənə cavab verdi. Semiallah. Səmiyə orada cavab vermə mənasındadır. Aydındır? Necə ki bunu İmam Nəvavi deyir, rahimallah, Müslim şərhində. Və sonra ümumiyyətlə yəni hədislərə baxsaq qardaşlar, sonra gəlir Rabbənə ləkəl həmd. Bu gəlir. Semiallahu limən həmidə. Sonra Rabbənə və ləkəl həmd. Bu Rabbənə və ləkəl həmd 4 siğədə gəlib. 4 forması var. Biri Rabbənə və ləkəl həmd. İkincisi Rabbənə ləkəl həmd vafsız. Üçüncüsü Allahumma Rabbənə ləkəl həmd. Dördüncüsü Allahumma Rabbənə və ləkəl həmd. Və bu 4-ü də gəlib sünnədə. Aydındır? Yəni insan hansını etsə namaz qılan, yəni inşallah müvafiq olur. Yəni hansını etsən keçərli sayılır. Aydındır? Rabbənə və ləkəl həmd, Rabbənə ləkəl həmd, Allahumma Rabbənə ləkəl həmd, Allahumma Rabbənə və ləkəl həmd. Bu 4-ü də. Yəni ey Rəbbimiz həmd sənədir. Yəni mənası Rabbənə ey Rəbbimiz ləkəl həmd, həm sənədir, təriflər sənədir, sənalar sənədir. Mənası. Aydındır? Sonra gəlir yəni Allahu Akbar səcdə. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Yəni fikir verin, yəni insan öz simasında, yəni öz bədən üzvündə, yəni orqan ən əzəmətli yeri insanın alnıdır, alnı. Ən hörmətli yer sayılır. İnsan ən hörmətli yerini qoyur yerə, baş əyir. Və özü alçalır. Lakin nə deyir orada? Subhana rabbiyal a'la. Nöqsansız olan Rəbbim ucadır. Yəni özünü sındırıb Rəbbini uca tutur. Aydındır? Yəni Rəbbinə baş əyib. Baş əyir. Baş əyir və orada etdiyi duaya bax. Subhana rabbi. Mənim Rəbbim bayaq qeyd etdi. Bütün nöqsanlardan, naqisliklərdən nə kimi pis sifətlər var, ondan münəzzəhdir, uzaqdır. Əksinə kamil sifətlərlə vəsiflənib. Əl-ə'lə. Ucadır. Ali. Rəbbim ucadır. Harada işlədir onu? Səcdədə. Aydındır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, insanın Rəbbinə ən yaxın olan vaxtı səcdədə olan vaxtıdır. Yəni səcdə forması fikir verin, namazların formaları var ha. Yəni namazın şəkilləri hamısı qulluğa işarədir. Sən, yəni sənin möhtaclığını göstərir Allaha, sınmış vəziyyətdə olmağını, rüku, səcdə. Yəni sən zəlilsən Allahın qarşısında və bu dünyada ən xoşbəxt insan, yəni ən xoşbəxtlik bu dünyada Rəbbinə qul olmaqdadır, qulluqdadır. Qul ən yüksək məqamdır həyatda, həqiqi qulluq. Yəni sən kimin qarşısında əyildin ki? Allahın. Yəni başqasının qarşısında əyilmək olmaz. Amma Allahın qarşısında əyilmək ən yüksək məqamdır. Qulluq məqamı. Ona görə Peyğəmbərimiz bununla özünü xoşbəxt hiss edirdi. Şərəf duyurdu. Peyğəmbərimiz deyirdi ki, sallallahu aleyhi ve sellem, "Lə tətruni kəmə ətratin nəsara İsa ibn Məryəm." Nəsranilər Məryəm oğlu İsa'nı şişirtdiyi kimi məni şişirtməyin. Şişirtmişdilər, Allahın oğlu etmişdilər. Nəsranilər. İbnullah. Bu deyirdilər. İsa'ya. Şişirtməyin. İnnəmə ənə abd. Deyirdi, mən yalnız qulam. Qul. Sadəcə qul. Və qulu abdullah və rasulü. Və mənə deyin ki, Allahın qulu və elçisi. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem şərəf hissi istedirdi. Allaha qul olmaqla. Yəni, insan Allaha qul olmasa, artıq başqasının quluna çevrilir. Aydındır? Yəni qul odur ki, yəni qul heç ağasına asi olar qardaşlar. Asi olmur, asi olmur. Ağasına asi olmaz. Ona görə, yəni insan gərək Rəbbinə asi olmasın. Quldursa, qulluğunu göstərsin. Baxın, yəni müsəlman sözünün mənası nə deməkdir? Təslim olan. Kimə təslim olan? Allaha. Deyirsən ki, mən Allaha təslim olmuşam. Yəni, o deməkdir ki, mən təslim olmuşam. Nə deyir, eləyirəm. Yəni, Allah nə deyirsə, mən təslim olmuşam. Baxın indiki müsəlmanlara. Allah Taala deyir, namaz qıl. Oruc tut. Tutmur, qılmır. Sonra deyir, müsəlmanam. Deyir ki, mən təslim olanam. Hanı bəs? Yəni, təslim olan görsətməlidir. Yəni, Allahın əmrlərinə boyun əyib, qadağanlarına çəkinməlidir. Həqiqi təslim olan odur. Bizdə həqiqi təslimçiyyət yoxdur. Zəifdir. Yəni, biz yəni, kiminsə razılığına görə, insanların razılığına görə yəni, Allahın rızasını, Allahın əmrini ikinci növbəyə atmışıq. İkinci növbəyə. Yəni, insan gələk hər şeydən qabaq bu dünyada Allahın əmirlərini yerinə yetirib, onun qadağanlarından çəkinsin. Ən yüksək məqamdır həyatda. Kim hörmətli olmaq istəyirsə, gələk Allah yanında hörmətli olsun. Allah yanında hörmətli olmaq necə olur? Allah təala deyir öz kitabını, İnnə məkraməkum, ində Allahi ətqakum. Sizin ən hörmətliniz Allah yanında, ondan ən çox qorxanınızdır. Ən çox qorxan, yəni ən çox qorxan, yəni ən çox əmrlərini yerinə yetirib qadağanlarından çəkinən. O Allahda ən çox qorxandır və o Allaha Allah yanında ən hörmətlidir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyirdi ki, sizin içərinizdə mən hamıdan çox qorxuram Allahdan. Ona görə Allaha ən sevimli insan idi. Allahda ən çox qorxan insan idi. Aydındır? Və bu səcdə qardaşlar, yəni qulluq məqamıdır. Yəni çıxıb üzə bariz nümunəsidir. Qulluq. Ona görə alimlər deyirlər ki, vallahi, əgər insan sadəcə və sadəcə bir dənə səcdənin ləzzətini datsa, həqiqi ləzzəti datsa, bütün ləzzətlərdən hamısından üstündür. Ona görə deyirlər ki, alimlər, o asi insan, fahiş işlər edən insan, haramlarda əylənən insan, əyləncələrdə, o insan İslamı qəbul edəndən sonra, yəni o namazda səcdənin, Səcdə etdiyidən sonra sən ondan soruşsan ki, bu səcdənin ləzzəti daha ləzzətlidir, yəni dadı, yoxsa o haramların insaf əhli olsa deyərdi, bu səcdənin ləzzətini heç nə vermir. Yəni insan bundan həqiqi ləzzəti dadır, yəni Rəbbinin qarşısında boyun əymək. Allah da Allah səndən bunu istəyir, qul olmağı. Allah yanında hörmətli olmaq istəyirsənsə, qulluğu izhar elə, bildir Allaha. Zəlilliyi, möhtaclığı. Nə qədər çox zəlilliyi, möhtaclığı bildirsən, bir o qədər Allah yanında hörmətli olacaqsan. Aydındır və səcdə də bu deməkdir. Ona görə bu ayə nazil olanda Səbbih ismə rabbikəl ə'lə uca, yəni bu ayə nazil olanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İc'əlühə fi sucudikum. Onu dua, yəni səcdənizdə işlədin. Yəni Subhəna rabbiyəl ə'lə. Bunu səcdənizdə işlədin. Oxuyun. Subhana rabbiyal a'la. Bu duanı 3 dəfə səcdədə deyilir. Al a'la mənası nə oldu? Uca. Uca. Hər şeydən uzan Allah təbaraka və təala. Sonra gəlir 2 səcdə arası qardaşlar. Nədir? Rabbighfirli. Rabbighfirli. Rəbbim məni bağışla. Yəni mənim günahlarımın üstünü ört. Yəni mənim günahlarımı əff elə. Bağışla, Allahdan istəyirsən ki, səcdə arası oturanda. Rabbi xfirli, Rabbi xfirli. Aydındır? 2 dəfə. Sonra gəlir təşəhhüd. Ət-təhiyyətü lillahi və s-salavatü və t-tayyibətü. Əs-səlamu aleykə eyyuhən nəbiyyü və rəhmətullahi və barakətü. Əs-səlamu aleynə və alə ibadillahi s-salihin. Əşhədu ən la iləhə illəllah və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rasulu. Buna deyirlər nə? Təşəhhüd. Nədir mənası? Vallahi insan, müsəlmanlar var. Yəni, indiyənə kimi bu təşəhhüdün mənasını bilmir. Boş quru oxuyur. Sadəcə oxuyur. Və sonra deyir ki, namazda xuşu əldə edə bilmirəm. Təşəhhüddə dünyanı fikirləşir. Təşəhhüd uzun da axı. Yəni, insan oxuyur, dil tələffüz edir, fikir haradadır? dünyada. Neye görə? Yani, eğer mənasını bilseydi, inşallah kömür olardı sənə tədəbbür etməyə. Yaxşı, mənası ne deməkdir? Ət-təhiyyətü lillah. Yəni hissə hissə edəcəm inşallah. Ət-təhiyyət ne deməkdir? Təhiyyə, təazim. Bütün nə əzəmətli, əzəmətliliyi var, hansı növü olur olsun, o Allahadır. Ət-təhiyyət, əzəmətli. Lillah. Əzəmətli Allahadır. Baxın, ət-təhiyyətü lillah. Ət-təhiyyət Allahadır. Ət-təhiyyət oldu nə? Əzəmətli. Ət-təhiyyətü lillah. Yəni, ət-təhiyyətin nə qədər növü varsa, hamısı Allahadır. Ət-təhiyyət. Ət-təhiyyətü lillah. Yəni, təazim. Yəni, əzəmətli Allahadır. Vəs-salavatu. Ət-təhiyyətü lillahi vəs-salavatu. Salavat nədir? Namazlar. İstər fərz olsun, istər nafilələr. Ət-təhiyyətü lillah və salavat. Həmçin salavat da Allahadır. Yəni, namazlar da Allaha məxsusdur. İstər nafiləsi olsun, istər fərzi. Hamısı Allaha məxsusdur. Həmçinin dualar. Salavatın sərzin həmçinin dualar Allahadır. Ət-təhiyyətü lillah və salavat. Aydındır? Es-salavat nə oldu? Namazlar. Yəni salat, namaz. Və bu da şey cəmidir. Namazlar, nafilələr, fərzlər və dualar Allahadır. Lillah. Ət-təhiyyətü lillahi vəs-salavat. Vət-tayyibat. Vət-tayyibatu. Ət-tayyibat nə deməkdir? Yaxşılıqlar. Tayyib, yaxşı, gözəl. Gözəlliklər də Allahadır, yaxşılıqlar. Allah Taala hər şeydə tayyibdir, zatında, sifətində, feilində. Aydındır, yəni Allahda Allahın bütün feilləri, bütün sifətləri, yəni hamısı tayyibdir, yaxşı. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ey yuhannəs, ey insanlar, innallaha tayyib, Allah tayyibdir. Yəni nə? Gözəldir, yaxşıdır. Lə yəqbəlu illə tayyibə və yaxşılıqdan başqa şeyləri qəbul etmir Allah. Fikir verin, özü yaxşıdır və yaxşılıqdan başqa şeyləri qəbul etmir Allah təbarəkə və təalə. Yəni, Allah təala nə deyirsə, nə edirsə və nə ilə vəsflənibsə, hamısı tayyibdir. Və tayyibətü o deməkdir. Ət-təhiyyətü lillah, və salavatü və tayyibət. Yəni, o da Allahadır. Aydındır. O həm zatında, həm feilində, həm də sifətlərində tayyibdir Allah. Lakin insanlarda, qardaşlar, insanların əməllərində tayyib də var, xəbis də var. Xəbis oldu nə? Pis, çirkinlik. Yəni insanlar həm yaxşı iş edir, həm pis iş edir əməllərin içərisində. Amma Allahın feillərində pislik yoxdur. Tayyibdir hamısı. Və insanlar əməl etmir, yaxşı pis. Allaha qalxan hansıdır? Yaxşı əməllə qalxır. İleyhi yəs'ədül kəlimu tayyib ayə. Gözəl sözlər, yaxşı sözlər ona qalxır. Yaxşı söz, hamısı yox. Yəni insanların danışdıqları yaxşı sözlə qalxır Allaha. Və ləməlü salihu yərfəu və salih əməllər qalxır Allaha. Aydındır? Tayyibət. Mənası aydın oldu. Ət-tayyibət. Yəni insan vallahi yəni bu kəlmələri bilib mənasını oxusa başqa cür olar. Yəni, özünə hiss edəcək namazda. Sonra gəlir, Əssəlamu aleykə, əyyuhən nəbi. Əssəlamu aleykə, sənə salam olsun, ey Peyğəmbər. Ən-nəbi, Peyğəmbər. Əssəlamu aleykə, əyyuhən nəbi. Yəni, nə deməkdir? Sən dua edirsən Peyğəmbərə salamatlıq. Bütün müsibətlərdən, bəlalardan, fəlakətlərdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə salamatlıq istəyirsən. Dua edirsən. Əssəlamu aleyk. Yəni, mən dua edirəm sənə, ey Allahın elçisi. Bütün, nə dua edirsən? Salamatlığı. Əssəlam, salamatlıq. Bütün pis şeylərdən dua edirsən. Bu duadır, qardaşlar. Bu duadır. Bəziləri bizə irad tuturlar. Deyirlər ki, bu dəlalət edir ki, Peyğəmbər bizə eşidir. Esselamu aleyke deyəndə sənə salam olsun, deyir Peyğəmbər bizə eşidir. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu təşəhhüdü sahabələrə Quran oxumaq kimi öyrədirdi deyir. Sahabələr deyir ki, bizə Quran öyrətdiyi kimi təşəhhüdü də öyrədirdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem təşəhhüdü öyrədəndə onlara bilirdi ki, öləcək. Yəni onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem imam olanda sahabələri arxasında bu duanı gizlin edirdilər. Ürəklərində Səlamu aleykə eşitmirdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Və ya bu şəhərdə olanda, o bütün şəhərdə olan insanlar o dua edəndə bu eşitmirdi işte Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Yəni orada şərt deyil ki, eşitsin səni. O sadəcə duadır, dua etmək. Sən dua edirsən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme. Aydındır? Yəni buradan o çıxmır ki, o səni eşitməlidir. Sən xəbər vermirsən ki, nəsə istəmirsən onu. Yəni dünyada etdiyi kimi söhbət etmirsən onunla. Səlamu aleykə. Yəni dünya münasibətləri burada deyil, bu duadır. Əs-səlamu aleykə eyyuhən nəbi. Sənə salam olsun ey Peyğəmbər. Bizim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dua edirsən. Nəd'u ləhu bis-səlamə min kulli əfə fi həyatihi və bə'də məvtihi. Aydındır? Salamatlıq istəyir. Bu duadır qardaşlar. Və rəhmətullah. Bax, əs-səlamu aleykə eyyuhən nəbi və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Və rəhmətullah. Və sənə Allahın rəhməti olsun. Yəni salamatlıq istəyəndən sonra nə istədin? Rəhmət istədin. Yəni peyğəmbərə rəhmət istədin, dua elədin, Allahdan rəhmət istədin ona. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme. Aydın oldu? Və sonra və bərəkətuhu və onun bərəkəti olsun sənə. Allahın. Bərəkət də nədir? Əl-xeyr, əl-kəsir, əs-sabit. Çox xeyir, sabit olan çox xeyir. Xeyirli. Yəni sənə xeyir olsun. Xeyirli işlər istəyirsən Peyğəmbərə. Aydındır? Xeyirli şeylər istəyirsən. Yəni, alimlər burada deyiblər ki, sənin Peyğəmbərə xeyir istəməyin, dua etməyin. Yəni, sən istəyirsən ki, yəni onun yoluna tabi olanlar çoxalsın qoy. Aydındır, dua edirsən. Çoxalsın. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə xeyir istəyirsən, yəni ona tabi olanlar, onun yoluna gedənlər çoxalsın. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra kim nə xeyir edirsə, o xeyrin savabından Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yazılır. Nə xeyir edirik biz hamımız, nə savab işlər edirik, hamısı yazılır Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme. Və sən də yəni Peyğəmbərə dua edirsən. Dua edirsən, Allahım onun xeyrini artır. Bərəkətini artır. Aydın oldu o bərəkətuhu. Və sonra deyirsən ki, əs-səlamu aleynə və alə ibadillahi salihin. Sonra nə deyirsən? Əs-səlamu aleynə. Bizə salam olsun. Artıq, yəni bizə burada, yəni şəxs özün, yəni fərdi özün yox. Yəni tək burada fərdi özvə eləmirsən. Bizə, yəni bütün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ümmətinə, bütün hamıya. Deyirsən, əs-səlamu aleynə. Və həmçinin bizə də salamatlıq istəyirsən, dua edirsən. Bütün müsəlman ümmətinə. Aleynə, yəni bizə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda olanlara. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme yəni salamatlıq dua etdiyimiz kimi bizə də edirik. Əs-səlamu aleynə. Aydındır. Və alə ibadillahi salihin və həmçinin Allahın salih qullarına, bəndələrinə istəyirsən o duanı. Dua edirsən. Allahın salih bəndələrinə. Yəni yer üzündə nə qədər salih bəndə varsa hamısına dua edirsən. İstər diri olsun, istər ölü olsun. Yəni Adəm övladı və ya mələklərdən və ya cinlərdən hamısına Əs-səlamu aleynə. Və ibadillahi salihin. Allahın salih qulları deyiblər ki, alimlər onlardır ki, onların xəlvəti və aşkarı islah olub. Bu salihdir. Yəni, necə bilmək olar ki, salih qul hansıdır? Salih qulun tərifi, yəni xəlvətdə də, gizlində də, aşkarda da eynidir. Yəni, aşkarda cəmaat içində olanda yaxşı olmur. Yəni, cəmaat içində yaxşı olub, xəlvətdə pis olmur. Yəni, aşkarını düzəltdiyi kimi xəlvətini də düzəldim. Yəni, tək olanda qorxur Allahdan. Tək olanda Allahdan qorxur, salihdir. Yəni öz xəlvətini müalicə eləyim. Yəni indi biraz fərqlidir. Yəni insan xəlvətdə olanda günah eləyir. Deyir, görmür də mən heç kim. Günah eləyir. Məsəl üçün siqaret, yəni siqaret çəkən insan cəmaət içərisində çəkmir. Ayıbdır axı. Nə deyirlər sənə müsəlmanlar? Xəlvətdə olanda çəkir. Yəni xəlvətini düzəltmir bələm. İslah etməyib gizlinini. Yəni bilməyib ki, yəni Allah Taala onun xəlvətini də görür. Yəni sən belə bir yer tapmarsan ki, Allah Taala səni orada görməsin və Allah Taala daha layiqdir sən onunla həyat etməyə. Nəinki insanlardan. Aydın oldu? Allah daha layiqdir ki, ondan həya olunsun. İnsanların həyası yox. Yəni insanlara utanmaq yox. Onun üçün salih insan gizlini, xəlvətini və aşkarını islah edəndir. Budur. Və həmçinin alimlər deyiblər ki, xəlvəti islah etmək ixlasla olur. İxlas, səmimiyyətlə, sadiqliklə. Yəni sən Allahla sadiq olsan, ixlaslı olsan, xəlvətin düzələcək. Yəni ixlaslı adam xəlvətini düzəltməlidir. Yəni baxın, ixlaslı insan deyirik ki, bu insan ixlaslı idi, sədaqə verdi. Misal üçün. Və ya başqa bir şey. Yəni sədaqə verdi, kiminsə eşitməyini istəmir. Maraqlı deyil. Kimsə mənim bu etdiyim yaxşılığı bilsin. Maraqlı, yəni buna maraqlı gəlmir. Heç istəmir də. İxlaslıdır axı. Deyir, Rəbbimin bilməsi bəs eləyir. Yəni ixlaslı olmaqdır. Və zahirin düzəlməsi isə, zahir var, insanın aşkarının islah olması Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətinə tabi olmaqdadır. Necə bilmək olar ki, bir insanın zahiri salamatdır, salihdir. Baxırsan, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətini nə qədər tətbiq edib. Aydındır? Zahirdə budur. Xəlvətdə isə ixlasdır. Aydın oldu? Və sonra deyirsən ki, ondan sonra Əs-səlamu əleynə və alə ibadilləhi salihin. Hansı gəlir? Əşhədu ən lə iləhə illəllah. Şəhadət kəlməsi. Yəni, mənası odur ki, Lə məbudə haqqun illəllah. Lə məbudə bi haqqin illəllah. Mənası odur. Əşhədu ən lə iləhə illəllah mənası. Yəni, mən şahidli gətirirəm ki, yəni Allahdan başqa ibadətə layiq olan yoxdur haqqına. Və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rasuluhu və həmçinin şahidliyi gətirirəm ki, Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun qulu və rəsuludur. Allah tərəfindən göndərilmiş elçisidir. Aydındır? Quldur. Ona ibadət etmək olmaz. Heç nəyə malik deyil. Özünə xeyir və zərər verə bilmir. Quldur sadəcə Allahın qulu, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm. Heç nə yoxdur onun əlində. Ondan istəmək olmaz. Kömək istəmək olmaz ondan da. Aydındır? Bu şəhadətdir. Əşhədu ən lə iləhə illallah. Namazda bunu duymalısan. Və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rəsulu. Abduhu, qulu. Yəni Allahdan ən çox qorxandır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və rəsuluhu, yəni onu rəsulu deyəndə, yəni sən mənası odur ki, yəni Allahın vəhini çatdıran vasitədir, elçidir, rəsul insanlara Allahın vəhini çatdırır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm. Yəni elçi sözün mənasıdır bu. Aydındır? Təşəhhüdün mənası. Sonra gəlir nə? Salavat. Allahumma salli ala Muhammedin və ala ali Muhammed. Nə deməkdir? Allahumma nə deməkdir mənası? Ya Allah. Bu deməkdir. Allahumma ya Allah deməkdir. Yəni deyəndə ki Allahumma məni bağışla, yəni demək istəyirsən ki ey Allah, məni bağışla. Ey Allahım, məni bağışla. Bu mənasıdır. Allahumma. Allahumma salli ala Muhammed. Ey Allahım, Muhammed'e salavat de. Fikir verin. Salli ala Muhammed. Muhammed'in üzerine. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Es-salat ne demekti? Alimler deyiblər ki, salat Allah'tan olanda rahmetti. Mələklərdən olanda istiğfardır. İnsanlardan olanda duadır. Yəni sən deyəndə ki Allahumma salli ala Muhammed. Salli Allahdandır da salat. Yəni burada rəhmətdir. Yəni Allahumma salli ala Muhammed. Ey Allahım Muhammedə rəhmət et. Salli ala Muhammed. Aydın Allahdandır. Deyəndə ki misal üçün sallat alayhi'l malaika. Mələklər ona salavat dedi. Yəni mələklər ona bağışlanmaq istədi. Yəni mələklərə işlənəndə sallə oldu nə istiğfar. İnsan deyəndə misal üçün bir insan xütbədən falan insana salavat etdi. İnsanlar arasında olan, yəni dua etdi. Yəni insanda olanda artıq dua mənasındadır. Aydındır, bu məşhurdur elm əhlində. Bu cürlə təqsim məşhurdur. Lakin Allahu aləm, yəni daha səhih odur ki, daha etibarlı. Necə alimlər deyirlər ki, burada Allahumma salli alə Muhammed sözünün mənası, yəni ey Allahım peyğəmbəri, yəni Allahumma salli alə Muhammed. Mənası odur ki, ey Allahım peyğəmbəri ən yüksək məqamda, deyirlər bunu fil mələil ələ, ən yüksək məqamda təriflə sənə aid. Allahumma salli alə Muhammed. Ey Allahım, bizim peyğəmbərimizi sallallahu aleyhi ve sellemi ən yüksək məqamda, harda, yəni özünə yaxın olan mələklərin yanında, fil mələil ələ, deyirlər bu, orada Muhammed təriflə, sənə ilə və bu daha yaxındır. Aydındır? Və alə əli Muhammed. Bu duanı etdi. Allahumma salli alə Muhammed və alə əli Muhammed. Və peyğəmbər alə əli Muhammed nə deməkdir? Əli və peyğəmbərin yoluna tabi olan hər bir kəsə salavat deyir. Peyğəmbərə və onun yolunda olan hər bir əli Muhammed, Muhammedin əli. Yəni Muhammedin yoluna tabi olanların hər bir kəsə Allahumma salli. Aydın alə Muhammed və alə əli Muhammed. Sonra deyirsə, kəmə salleytə alə İbrahim və alə əli İbrahim. Necə ki, sən İbrahimə və onun ailəsinə, yəni onun yoluna tabi olanlara salavat etdin. Eləcə də Peyğəmbərimizə et. Aydındır. Salli aydın oldu. Sonra gəlir, və bərik alə Muhammed. Muhammedə bərəkət ver. Muhammedin üzərinə. Nə deməkdir? Bərəkət aydın oldu. Bir qeyd etdim. Xeyri çox olan. Davamiyyətli xeyir. Və bərik alə Muhammed. Muhammedə davamiyyətli xeyir ver. Bərəkətli. Xeyrini çox et. Və bərik alə Muhammed. Və alə əli Muhammed. Həmçinin də Muhammedin yoluna tabi olanlar hər bir kəsin. Aydındır. Yəni tək Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yox. Və alə əlim. Alə üzərinədir. Muhammedə və onu tabi olanların üzərinə. Əli Muhammed, yəni Muhammedin bəzi alimlər deyiblər ki, əli Muhammed onun ailəsinə aiddir. Əhl-i beytinə aiddir. Bəzi alimlər, yəni müxtəlif rəylər var və daha etibarlı olan odur ki, kim ki Peyğəmbərə tabi olur sallallahu aleyhi ve selləmə, hamısını şamil edir. Və alə əli Muhammed. Aydın oldu? İnnəkə həmidun məcid. Duan, yəni salavatını sor. İnnəkə nə deməkdir? Həqiqətən sən həmidsən. Nədir həmid? Həmid Allahın ismidir. Həmid min əsmə-illə. Həmd olunan, kamil sifətlərinə görə həmd olunur. Allah da Allah. Təriflənir, sənalar edilir ona, Allaha. Həmiddir. Aydındır? Məcid. İnnəkə həmidun məcid. Məcid Allahın ismidir. Məcid. Nədir mənası? Zul cədd. Yəni zul məcid. Nə deməkdir məcid sözü mənası? İsminin? Hə? Allahın məcid ismi. İnnəkə həmidun məcid. Məcid. Ona yox qardaşlar, yəni dərslərə qulaq asma lazımdır. Allahın isimlərindən olan haqq, Allahın isimləri haqqda olan dərslərə qulaq asmaq lazımdır, dinləmək lazımdır, çox mühümdür. Allahı tanımaq üçün onun adlarını bilmək lazımdır. Adların mənasını. Adları əzbərəmək yox sadəcə. Mənasını bilmək. Məcid, Həmid, Vədud, Cəbbar, Rahim, Rahman, Məlik, Qahar, hamısının Allah isimləridir. Məcid də min əsməillə. Zul Məcid. Məcid sahibi. Əzəmət sahibi. Kamil sultanlığı. Məcidi o deməkdir. Əzəməti. Deyiblə alimlər, o kəməli sultan. Aydındır? Sonra qaldı nə? Duanı oxumursunuz? Salam qaldı deyir. Arada dua var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, dörd şeydən Allaha sığının qutaranda. Allahümme inni auzu bike. Min azabi cehennem, min azabi qabr, min fitnetil mahya vel memat, min şerri fitnetil mesihid deccal. Bu dua. Allahümme burada dörd şeydən Allaha sığınırsan. Bu duada. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyrədib bizə. Cehennem odundan, yəni bu qısa yan üstünü ötürəm. Cəhənnəm odundan, qəbr əzabından, həyatın və ölümün fitnəsindən. Allahümme inna uzbika min azabi cəhənnəm və min azabil qabr. Burada əzabdan və min fitnətil məhya vəl məmət. Əzabdan aydındır. Cəhənnəmin və qəbr əzabından Allah sığınırsan. Allah sığınır bu aydın. Min fitnətil məhya vəl məmət. Ölümün və həyatın fitnəsindən sənə sığınıram. Nədir ölümün və həyatın fitnəsi? Yəni, həyatın fitnəsi deyiblər ki, alimlər, bu dünyada yaşadığın müddətdə nə fitnələr varsa, yəni insan hidayətə gələndən sonra azmağı fitnədir. Şəhvət fitnəsi, şübhə fitnəsi, cahillik fitnəsi, nə qədər bəlalar, fitnələr, dünya fitnələri varsa, Allaha sığınırsan. Bu, dünya fitnəsi. Ən böyük dünya fitnəsi hansıdır? Allah qorusun, mürtəd olmaq, İslamdan çıxmaq, ölənə yaxın. Öləndə. Ona görə bunu daim eləmək lazımdır. Sığınmaq lazım Allaha. Dünya fitnəsindən. Allah, müsəlman oxuyur, mahiyyətinə varmır. Heç bilmir, soruşsan dünya fitnəsi nədir? Bilmir. Dünyada yaşadığı müddətdə olan fitnələr, şəhvətlər, şəhvətlər. Hər gün sığınırsan Allaha. Şübhələr, cahilliklər, bilməməzliklər, dünya fitnələri. Bəlalar hamısından sığınırsan Allaha. Və ölümün fitnəsi, qəbir əzabı, misal üçün, sorğu, yəni sorğu sualda olan fitnə, yəni məni sabit et, ölümdən sonra, yəni ölümün fitnəsi, ölüm anında, yəni ölüm anında şeytan gəlir vəsvəsələrlə, o an, onun fitnəsindən sığınırsan Allaha. Aydındır? Və dəccalın fitnəsindən, axırıncı, Dəccalın fitnəsi də qardaşlar, yeryüzündə, yəni Adəm əleyhissalamdan ta gün, yəni axır bütün, yəni dünyada ən böyük fitnə Dəccalın fitnəsi olacaq. Ən böyük fitnə Dəccalın fitnəsi olacaq, böyük. Və orada Allah sığınmaq lazımdır fitnəsindən. Yəni orada, yəni namazda, namaz əsnasında, salavatdan sonra mütləq Dəccalın fitnəsindən. Heç biz, heç ağlımıza gəlmir hərdən. Dəccalın fitnəsi ən böyük fitnədir, qardaşlar. Sığınmaq lazım Allaha. Aydındır və bu yəni, qısa qardaşlar yəni Allahın müvəffəqiyyəti ilə yəni, namazın sözlərinin mənası idi. Namazın sözlərinin mənası. Və bunu mütləq öyrənmək lazım, qardaşlar. Hətta namazda xuşu əldə eləyəsən. Yəni, boş-boşuna namaz qılmaq, onsuz da namaz qılmırıq. Düzgün. Yəni, biz onsuz, yəni, qıldığımız namaza baxırsan heç nə, təmbəllik, ağırcasına, hamımız eləyik. Yəni, namaz ağırlıq eləyir bizə, yükdür, namaz yükdür bizə, ağırlıq eləyir. Yəni, dünya işləri daha öndədir. Yəni, insan əgər Allahı dəyərləndirsin, Allahı qiymətlən uca tutsun, namaz qılırsan, yəni, sən namaz qılmamaqla, vallahi Allah heç nə eləmirsən, qılmamaqla. Və səni kimi bütün insanlar qılmasa, yenə heç eləmir Allaha, zərər vermir. Sənin özün üçündür namaz və ən əzəmətli əməldir. Və qulluğun bariz nümunəsidir, namaz. Aydınlı qardaşlar, Və bu çox mühümdür. İslamın ikinci rükunudur və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qiyamət günü ilk soruşulan əməldir. Və bu deyir, yerində olarsa, salamat olarsa, yaxşı olarsa, o bir səmməlləri soruşulacaq, yəni yaxşı olacaq. Bu olmazsa, o bir də yoxdur, deyir. Yəni, nə dərəcədə mühümdür namaz. Namazın sözlərinin mənasıydı və Allahdan istəyirəm ki, yəni, eşidənlər üçün faydalı etsin. Və sallallahu alə nəbiyyina Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcma'in.